الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ سورہ طہٰ چل رہی تھی اور اس کی 6 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو اسے بلند آواز سے پکارے تو بے شک وہ جانتا ہے راز کو بھی اور جو اس سے بھی پوشیدہ شے ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت قدرت کو بیان فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے۔ اگر تم بلند آواز سے بات کرو گے اسے بھی وہ سنتا ہے، اور اگر تم کوئی راز کوئی بھید ہے تمہارا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی مخفی شے کو جانتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آدمی فقط دل میں ارادہ کرتا ہے، زبان سے اس کو بیان نہیں کرتا، یہ سر ہے راز ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی مخفی شے کو جانتا ہے۔ اس سے مخفی شے یہ ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کا زمانۂ مستقبل میں ہم نے ارادہ کرنا ہے لیکن ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم نے ارادہ کرنا ہے، کیونکہ آگے کیا حالات ہوں گے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ کون سے حالات ہوں گے، اس وقت یہ آدمی کس چیز کا ارادہ کرے گا، کیا قصد ہوگا، کیا فیصلہ کرے گا، کیا نتیجہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی بڑی وسعت ہے، اس کی صفات بہت عظیم ہیں اور اس سے کوئی شے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سب سے اچھے نام ہیں۔ تو اسماء الحسنی تقریباً 99 نام کہلاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ایک حدیث میں، مکمل 99 نام، اور یہ صفاتی نام کہلاتے ہیں، ہر نام کسی نہ کسی ایک صفت پر مشتمل ہے۔ اور ذاتی نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو اس میں ذات کہتے ہیں، فقط ایک ہے، یعنی لفظ اللہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ تو یہ سوال نہیں ہے بلکہ یاد کروانا مقصود ہے کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے اور آپ نے تمام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے وحی فرمائی وہ آپ جانتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی بات پہلے سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ انشاءاللہ آگے واقعہ تفصیل سے آ رہے ہیں، کہ آپ کی قوم قبطی قوم تھی، تو آپ کا قوم کا ایک شخص تھا جس کے ایک فرعونی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، تو وہ اس سے جھگڑا چل رہا تھا، اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو آپ نے جلال میں اس کو مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا، حالانکہ ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں تھا، فرعونی مر گیا۔ تو اب آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں یہاں پہ رہوں گا تو فرعون مجھے گرفت کرے گا اور پریشانی میں مبتلا کرے گا، تو بحکم الہی آپ مصر سے مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، جس کا واقعہ انشاءاللہ ہم آگے پوری تفصیل سے بیان کر دیں گے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ تشریف لے گئے، پھر ان کی صاحبزادی سے آپ کا باقاعدہ نکاح ہوا، اور پھر بحکم الہی آپ مدین سے تشریف لا رہے تھے مصر کی طرف، دوبارہ واپس آ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی زوجہ اس وقت حاملہ تھیں اور برف باری کے دن تھے، برف بہت پڑ رہی تھی، سردی انتہائی شدید تھی۔ تو پھر ایک جنگل سے گزرتے ہوئے، وادی یہ طور پہاڑ کے قریب ہی تھی یہ وادی، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ سی نظر آئی ایک درخت کے پاس، تو آپ نے سوچا چلو تھوڑا سا چنگاری سے نظر آئی، تو آپ نے کہا میں آگ لاتا ہوں اور اس کے ذریعے ہم گزارا کریں گے، تھوڑا سا گرمی حاصل کریں گے۔ آپ وہاں پر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے باقاعدہ کلام فرمایا، درخت سے آواز آ رہی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی کلام اللہ کا تھا اور اللہ تعالی نے اپنے کلام کے اظہار کے لیے درخت کو وسیلہ بنایا تھا، اور پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے نبوت کا بیان ہوا، اور آپ کو وہاں پر پھر اللہ تعالی نے مزید معجزات سے بھی نوازا۔ اس کا یہ بیان چل رہا ہے کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی؟ اِذْ رَأَى نَارًا، جس وقت کہ اس نے ایک آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کچھ چنگاری وغیرہ لے آؤں، یا اس آگ کے اوپر کوئی راستہ پالوں کہ وہاں تک ہم خود وہاں پہ چلے جائیں پہنچ جائیں گے، یا وہاں سے میں چنگاری لے آؤں گا۔ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، پھر جب وہ آگ کے پاس آیا تو ندا فرمائی گئی، ندا کی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلع نا علیک، تو اپنے جوتے اتار دے، کیوں انک بالوادی المقدس طوا، کیونکہ بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ تو یہ وادی کا نام تھا، وادی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں پر خصوصی تجلی فرمائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمانے تھے، تو یہ وادی بہت بابرکت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس مقام پر اپنے نعلین اتار دیں، اپنی جوتیاں اتار دیجئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی مقدس مقام پر جا کر اگر کوئی جوتی اتار دے تو یہ بہت اچھا ہے، اس میں شرم کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ کو محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ وہ مکے میں جاتے ہیں یا مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو وہاں کی زمین کا ادب کرتے ہوئے جوتے اتار دیتے ہیں، اور وہ اس کو اپنے لیے ایک بے ادبی تصور کرتے ہیں، اگرچہ بے ادبی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے نزدیک عشق اور محبت کا اظہار اس شکل میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی چیزوں کی تعظیم ہو سکتی ہے۔ یہ خیال کہ اگر ہم کسی اور کی تعظیم کریں گے اللہ کے علاوہ تو اللہ کی بھی تعظیم، اس کی بھی تعظیم، تو یہ معاملہ تعظیم میں شرک کے مرتکب ہو جائیں گے، بالکل غلط خیال ہے۔ یہ وہی خیال رکھ سکتا ہے جس کو مزاج شریعت نہیں پتہ، شریعت کی اونچ نیچ نہیں معلوم، ورنہ خود یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ آپ ایک مقدس وادی طوا میں ہیں تو آپ اپنے نالین اتار دیجئے، تو تاکہ اس وادی کا ادب برقرار رہے۔ پھر آگے شاد فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے پسند کر لیا، چن لیا، فَاسْتَمِعْ، تو اب کان لگا کر غور سے سن، لِمَا يُوحَى، اس کو جو وحی کی جاتی ہے، جو تمہیں بتایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی بندگی کے لائق، مطلب میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، تو پس تو میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، میری مجھے یاد کرنے کے لیے، میری یاد کو باقی رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اقاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے پوشیدہ رکھوں، یعنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھوں، چھپاؤں، لترزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پا لے، اس کو سب کچھ مل جائے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس معاملہ قیامت کو مخفی رکھتا اور اچانک اس کو ظاہر کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر اس لیے کر دیا کیونکہ ہر جان کو برود قیامت اس کے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ اگر معاملہ قیامت مخفی رکھا جاتا تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں قیامت کے بارے میں پہلے بتا دیتا تو ہم اس میدان محشر میں حاضری کے خوف کی وجہ سے تیری اطاعت کر لیتے، نیک اعمال کر لیتے، گناہوں سے بچ جاتے، جب تو نے قیامت کا ذکر ہی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حساب و کتاب ہوگا، تو ہم آزادانہ زندگی گزارتے رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قریب تھا کہ میں اس کو مخفی رکھتا، لیکن اس لیے اس کو ظاہر کر دیا گیا کہ لوگ برود قیامت آئیں گے، اعمال پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر نتائج مرتب کر کے کسی کو جنت میں ڈالے گا اور کسی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس حکمت کے تحت اللہ نے قیامت کے وقت کو یا قیامت کو ظاہر فرمایا۔ قیامت کے وقت سے مراد کہ قیامت کا معین وقت کس سن میں آئے گی، اور یہ تو نہیں بیان ہوا، ہاں یہ حدیث میں ضرور آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، اور سرکار نے فرمایا کہ اس دن میں یہ قیامت قائم ہوگی اور سب لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها وتبع هواه فترضى، تو فلا یصدنک عنہا، تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ شخص باز نہ رکھے، من لا یؤمن بها، وہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ عام خطاب ہے کہ اے سننے والے، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ایسا شخص تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، یعنی ایسا نہیں کہ تیرا عقیدہ بگاڑ دے، تم اس پہ یقین رکھو اور اس شخص کی بات کو نظر انداز کر دو۔ وتبع هواه فترضى، وہ شخص کے جو اس پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اگر ایسا ہوگا فترضى، پھر تو ہلاک ہو جائے گا۔ جیسے معلوم ہوا کہ قیامت کا یقین رکھنا یہ لازم ہے، فرض ہے، یہ مطلب ان عقائد میں سے ہے کہ جن کو تسلیم کرنا ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے، لہذا اگر کوئی قیامت کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام ہوا یہ کہ جب وہاں تشریف لے گئے تو ایک درخت میں سے آواز آئی تو آپ کے دل میں ایک ہیبت اور خوف سے پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے ایسا سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس طرف ہو گئی اور وہ جو ایک روب دبدبہ خوف ہیبت قلب پہ طاری ہوئی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، آپ نے عرض کیا رب کریم یہ میری عصا ہے، چھڑی ہے، ایک بڑا سا ڈنڈا سا تھا وہ آپ لے کے چلتے تھے۔ اتوکا علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، مطلب تکیہ لگانے سے میرا سہارا لیتا ہوں، اسی رکھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی، جسے بکریاں وغیرہ چل رہی ہوتی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح یہاں پہ کر کے اس پہ یوں تھوڑا سا ٹیک لگا لیتے تھے، تو یہ میں اس پہ تکیہ لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، جیسے اونچے پتے ہوتے ہیں تو مار مار کے پتے جھاڑنا، پھر بکریاں اس کو چرتی ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس میں چند دوسرے مقاصد بھی ہیں، وہ مقاصد مثلا بکریاں ہانکنا اور مطلب کوئی جاموزی جانور حملہ کرے تو اس کو بطور دفاع استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ القیہ یا موسیٰ، اے موسیٰ اس عصا کو ذرا زمین پہ ڈال دیجئے۔ فالقاہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پہ ڈال دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعى، تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ قال خذھا، اللہ نے فرمایا اب اس کو پکڑ لو۔ ولا تخف، اور بالکل خوف محسوس نہ کرو۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ان قریب ہم اسے پہلی حالت میں تبدیل کر دیں گے، یعنی آپ گھبرائیے نہیں، اس کو پکڑیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک معجزہ عطا کیا گیا ہے، جیسے آپ ہاتھ لگائیں گے پھر عصا بن جائے گا۔ وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخرى، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا لیجئے، یعنی سیدھے ہاتھ کو اس طرح بغل میں داخل کر کے باہر نکالیے۔ تخرج، پھر آپ اس کو باہر نکالیے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہ باہر نکلے گا اس حال میں کہ بالکل سفید ہوگا، چمکتا ہوا، بغیر کسی مرض کے۔ آیتن اخرى، یہ ایک اور نشانی ہے۔ تو یہ دو معجزے آپ یہاں بیان ہوئے، ایک یہ کہ عصا مبارکہ کا سانپ بن جانا، اور دوسرا ید بیضاء، سفید ہاتھ کے آپ اس طرح ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے روشن چمکدار ہاتھ ہو جاتا تھا، پھر ڈالتے تھے تو دوبارہ نارمل حالت میں آ جاتا تھا۔ لِنُرِيَكَ کا مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، یعنی یہ نعمتیں تمہیں اس لیے دی گئیں تاکہ اور مزید بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں آپ دیکھیں۔ اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، تو آپ فرعون کے پاس جائیے کہ بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ قالا، آپ نے عرض کی، رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دے میرے لیے صدری، میرا سینہ، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یفقہ قولی، تاکہ وہ میرے قول کو سمجھیں۔ تو پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو یہ پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے کہ فرعون، مطلب ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس ٹائم یہ خواب دیکھا تھا فرعون نے کہ مصر سے ایک آگ آئی ہے اور وہ اس کے محل پہ گری ہے اور اس کی بستی والوں پہ گری ہے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو فرعون کو بڑی تشویش لاحق ہوئی، اس نے اپنے تمام معبرین کو بلایا، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو بلایا اور ان کے سامنے معاملہ رکھا کہ بھی بتاؤ یہ کیا، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو انہوں نے غور و تفکر کر کے بتایا کہ مصر سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری زوال عزت اور زوال حکومت کا سبب بنے گا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، سب کو قتل کر دو، بچیوں کو زندہ رکھو۔ لہذا یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ پھر اس فرعون کے درباریوں نے کہا کہ حضرت، اگر اسی طریقے سے آپ بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کرتے رہے تو یہ تو ہماری غلام قومیں ہمارے کام کرتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے اور کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا، تو پھر ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اب فرعون کی سمجھ میں بات آئی، فرعون نے کہا اچھا چلو ایسا کرو، ایک سال بچوں کو قتل کرو اور ایک سال ان کو زندہ چھوڑو۔ تو جو قتل کرنے کی باری تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو زندہ چھوڑنے والا سال تھا اس میں ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی پیدا ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے بڑے خوبصورت تھے، تو آپ کی والدہ نے اس خوف کی وجہ سے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، ایک چھوٹے سے تابوت میں آپ کو رکھا، ساتھ میں کپڑا وغیرہ لگا دیا، اس کو دریا میں بہا دیا۔ فرعون اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت فرعون کی زوجہ تھیں یہ محل پہ کھڑے تھے اور نیچے دریا کو دیکھ رہے تھے، ویسے تفریح طبع کے لیے، تو وہ ہی مطلب تابوت وہاں سے پانی میں سے گزرا، تو جیسی ان کی نگاہ اس پر پڑی تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ یہ اٹھا کے لاؤ۔ اب جو کھول کر دیکھا تو اس میں بڑا خوبصورت بچہ، اب فرعون تو ایسے اسی بچے کی تلاش میں تھا گویا کہ ان کے ہلاک کرنے کے در پہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی اس کے دل میں محبت پیدا کی کہ وہ بھی فریفتہ ہو گیا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد نہیں تھی، فرعون کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کو رکھ لیتے ہیں، ہم بچے کو ہم پال لیتے ہیں، خوبصورت بچہ ہے، تو فرعون اس پر مان گیا تھا۔ لیکن فرعون کے دل میں خلش ہوتی تھی، کھٹکا ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ وہی بچہ ہے۔ ایک دن جب وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے زور سے کھینچ دی تو اس کو اذیت ہوئی، تو اس کے ذہن میں اچانک یہ آیا کہ ضرور وہی بچہ ہے کہ جس نے مجھے ہلاک کرنا ہے اور اسی وجہ سے اس نے داڑھی کھینچی ہے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کیا پتہ کہ کیا معاملہ ہے، ویسے داڑھی پکڑ کے کھینچ لی ہوگی، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تم ایک انگارا رکھو اور ایک ہیرا رکھو، دیکھو یہ بچہ کیا چیز اٹھاتا ہے۔ تو فرعون نے ایسے ہی کیا، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بٹھایا گیا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، آپ نے انگارے کو اٹھا کے فوراً منہ میں رکھ لیا، منہ میں رکھنے کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی، اور اس زبان کے جلنے کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی، آپ واضح کلام نہیں کر پاتے تھے، بعض اوقات الفاظ گڑ مڑ ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جب وہ حکم ہوا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ تبلیغ کرو، تو پھر آپ نے یہ قول بیان فرمایا، جس کو انشاءاللہ میں اگلے مرتبہ اگلے پروگرام میں مزید واضح کروں گا۔ وآخر